یک شاخه گل، برنامه شماره 80. سر به چمن خمیده تا که تو را دیده، رنگ سحر پریده تا که تو را دیده، در تن چون مرمرت از قدمت تا سرت، دیده یه افسونگرت نور وفا کن، یا بکش ای سرورم دست وفا بر سرم، یا که بگل پرپرم چون گل بیبون. از وفا بی خبری در پاکی چون دریایی پر هوایی، در پاکی چون دریایی پر هوایی. چمن خمیده تا که تو را دیده، رنگ سحر پریده تا که تو را دیده، در تن چون مرمره از قدمت تا سرم، دیده یه افسونگره نور وفا، یا بکش ای سروره دست وفا بر سرم، یا که بکن پرپرم چون گل بیبون. تو تازه ترس شب نمز گل با صفا تری، با من کویی از خبری در پاکی چون دریایی پر هوایی، در پاکی چون دریایی پر هوایی. چمن خمیده تا که تو را دیده، رنگ سحر پریده تا که تو را دیده، در تن چون مرمره از قدمت تا سرم، دیده یه افسونگره نور وفا، یا بکش ای سرورم دست وفا بر سرم، یا که بگوی پرپرم چون گل بیبون. تو تازه تر ز شبنم ز گل با صفا تری، با همه نکویی از وفا بی خبری، در پاکی چون دریایی پر هوایی، در پاکی چون دریایی پر هوایی. این بار می‌خواهیم از صائب صحبت کنیم. محمد علی صائب در اصفهان تولد یافته، ولی چون پدرانش که تبریزی بودند و امر شاه عباس در اصفهان ساکن شده بودند، تبریزیش می‌نامند. محمد علی صائب یکی از پایه‌گذاران سبکی است که در قرن 11 تازگی داشت و مشهور به سبک هندی گردیده. این هم چند بیت از صائب تبریزی. معیار دوستان دغل روز حاجت است. معیار دوستان دغل روز حاجت است. قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب. دل از حاصل جهان بردار، نگویمت که دل از حاصل جهان بردار، هرچی دست رسد نیست دل از آن بردار. درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است، قدم برون منه از حد خویش و سلطان باش. چمن خمیده تا که تو را دیده، رنگ سحر پریده تا که تو را دیده، در تنه چون مرمره از قدمت تا سرت، دیده ی افسونگرت نور وفا یا بکش ای سرورم دست وفا بر سرم، یا که بگوی پرپرم چون گل بیبو. تو تازه تر ز شب رمز گل با صفا تری، با من کوی از وفا بی خبری، در پاکی چون دریایی، دریایی پر هوایی، در پاکی چون دریایی، دریایی پر هوایی. چمن خمیده تا که تو را دیده، رنگ سحر پریده تا که تو را دیده، در تنه چون من مره از قدم تا سره دیده ی افسونگره نور وفا روی یا بکش ای سر بره دست وفا بر سره یا که بکن پر پره چون گل بی بومو بری در پاکی چون دریایی دریایی پر بابایی در پاکی چون دریایی دریایی پر بابایی چمن خمیده تا که تو را دیده رنگ سحر پریده تا که تو را دیده در تن چون مرمره از قدمت تا سره دیده یه افسونگره نور وفا یا بکش ای سر مره دست وفا بر سره یا که بکن پر پرم چون گل بی بود خبری در پاکی چون دریایی دریایی پر بابایی در پاکی چون دریایی دریایی پر بابایی پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.